राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 27 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोरथोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषित करवनीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। खास शरणागति का वर्णन है। अर्जुन शरण होते हैं तो ही भगवान उपदेश देते हैं और अंत में कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज। एक प्रभु के चरणों की शरण, यही मुख्य है। जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रित यतन दे, भगवान के आश्रय के यतन करे, आश्रय भगवान का रखे। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास। एक आश्रो एक बल उसी का आश्रय है, उसी का बल है, उसी का आशा है, उसी का विश्वास है। एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास। एक परमात्मा ही हमारे हैं, हमारा और कोई है ही नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई है भी नहीं, कोई होगा भी नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, क्यों परमात्मा ही तो है। हम इनको संसार कहते हैं, है तो परमात्मा ही, क्योंकि पहले परमात्मा ही थे। एक में वासी अद्वितीय अद्वितीय था, एक आसमान नहीं था। भगवान कहते मैं ही था, और पश्चात अहम से पैसे भी मैं ही हुआ। सत असत तद परम सत असत उनसे परम मैं ही रहा। योग शिष्य तो सोच लिया, जो बाकी रहेगा वो भी मैं ही हूं। ये भगवान ही है, तुझे शरण हो जाना। शरण होना क्या है, उसी में अपनी आहुति दे दी। सब संसार है, ये भगवान का स्वरूप, उसके शरण हो गया दे दी। मैं अलग है ही नहीं, अलग मैं। देखो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये शरीर 5 भूतों से अलग नहीं है, तो पंचभूत वो परमात्मा के स्वरूप हुआ, एक अभिन्न है। तो शरीर की और अपने कलन वस्तु की आहुति दे दी संसार में। ये संसार मेरे काम आ जाए, ये है भूल, ये है गलती, इसको सुधारना। मैं भगवान के शरण हूं, मेरे मैं पर नहीं है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। खास बात जो मेरी तरफ खींचते हैं ना, धन मिल जाए, सुख मिल जाए, आदर मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, महिमा मिल जाए, ये जो मिल जाए इसे कोई भूख कहते हैं, इसे कोई भूल कहते हैं। भूख यही है, भूल भी यही है, गलती भी यही है। अपने आप को दे दिया। पांच भौतिक सृष्टि में सिवाय पृथ्वी का तेज वायु गश और क्या है, और वो शरीर है तो एक ही धातु का है, उसे अर्पण कर दिया। अपने पास मेरी, मैं और मेरा, मैं और मेरा स्वाद हो गया, तू और तेरा। एक वो चार बातें हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा, यह और इसका, और वह और उसका, आठ की बात है, चार बात। मैं, तू, यह और वह, कोई बाकी बचा नहीं। मैं और तू और यह और वह, इनको चारा चारा ने मानना, यह है माया। मैं और मोर तोर ते माया, जय बस की ने जीए लिखाया, किसी के जीव समुदाय बस में हो गया। तो मैं मेरे की जेवड़ी, आज जेवड़ी ऐसी है, गल बंदी हो संसार। दास कबीरा क्यों बंद है, जाके राम आधार, इसके राम है, मैं भी तू भी या भी वह भी सब परमात्मा ही परमात्मा है, एक ही है। ये शरीर तू और मैं दो ही से, दोनों वही है, यार वह यही शरीर है, पांच भौतिक सृष्टि यही है, मैं तू यार वह। ये भेद कर दिया मुफ्त में, व्यवहार में भेद हो तो होता रहे, कोई हर्ज नहीं है, परंतु वास्तव में भेद है ही नहीं, वो तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। इसकी उपासना करने में तू ही तू कह देते, कोई मैं हूं मैं ही कह देता है, कोई है ही है कह देते, कोई यह ही है कह देता है। जिसमें यह करने वाले कम है उपासना में, वह करने वाले बहुत है, और मैं ही और तू ही है ये करने वाले भगत है। इनमें वह दूर मालूम होता है, तू और मैं ये नजदीक मालूम देते हैं, तू और मैं और यह तीनों नजदीक दिखते हैं, और वह और उसका तो वो दूर दिखता है। दूर दिखता है वो नजदीक होता है। ये बहना बैठी है ना, ये कहेंगे तो मैं तो वे ऐसा कहते हुए, खास अपना है वो वे होता है, वे नजीक होते सबका एकदम, दोनों मिलकर एक एक एक में वह होता है। ऐसे जो वह परमात्मा है उसके साथ एकता है अपनी, जब वह कहते भाषा है ये, वह का तात्पर्य खास अपना, वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा कहते। तो वे जो परमात्मा है ना, वो खास अपने, खास अपने को वे कहते हैं, ये भाषा है ना, वे खास अपने नहीं रटा तो का भया घटान चाहिए, ये नहीं रटा तो क्या भया, भजन राम राम राम राम नहीं क्या, तो क्या हुआ, घटान चाहिए ये अपना पण घटना नहीं चाहिए। नाम लेते जाओ और अपना पण नहीं हुए तो बढ़िया नहीं है, और अपना पण है तो भाई नाम नटा तो क्या भया, बचान चाहिए ये। जैसे नार सुहागणी की को नाम लेते, आपकी पत्र नाम ही नहीं लेती, नाम ही नहीं लेते धंधे का ऐसा, जिसका पति गंगाधर है वो गंगा जी नहीं कहते, मेरे काम पर धारा जी, धारा जी मेरे धारा जी, धारा धारा जी धारा, गंगा जी नहीं कहते। कई नाम आरम देता नहीं मुझे, हमारे हैं वे खास हमारे हैं वे हैं, ये नहीं है। वे हमारे हैं, उनका हमारा संबंध खास है। इसका नाम है शरणागति। वही हमारे, वही मीठे लगते हैं। ठाकुर जी मीठा लगे। ठाकुर जी से कोई मांगना चाहो तो यही मांगो, हे नाथ आप मीठे लग जाओ। और जितना ज्ञान दो तो आप भक्तों को दो, तप दो, तीर्थ दो, व्रत दो, आप कई तरह की चीजें दो, अनुमादिक सिद्धि दो, ज्ञान दो, वैराग दो, त्याग दो, सबको। हम तो यही दे दो, मीठे लगूंगा। मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि विठला, मीठा मीठा। ये मांगो, ये मांगने की चीज है। दूसरी कोई संसार की चीज मांगने की नहीं है। वो तो आप ही आती है, आप ही जाती है। मांग करके मांगना कमाना और कुछ फायदे नहीं। आना तो आ जाएगा, रहना रह जाएगा। मांगे क्या भाव, अभाव हुए तो मांगे। वही है ये वही है। ऐसे कर भगवान में मस्त हो जाए। कोई हमारे हैं, हम उनके हैं। जो तिया पीहर रहे सोत रहे पियमान, ऐसे जन जग में रहे ब्राह्मी को भूले न। माँ के पास बैठी है पर चिंता इस घर की नहीं है। वहां संबंध नहीं है, ये तो माँ का है, भाई का है, पिताजी का घर है। मन एण जग में मती राखो हे माया, अमरा पुर मारो सासरो। मन राम जी सदाई बरही जो हे माया, अमरा पुर मारो सासरो। मन एण जग में मती राखो हे माय, मन एण जग में मती। हे किसो भरोसो इन सासरो, और किसो सासु क्या भरूस है। अरे कौन ले बता, रहने तो दया करी, रहना होगा नहीं। मीरा माई कहती है कि अमरापुर मारे सासरो और पीहर संतों पास। अमरापुर मारो सासरो है और पीहर कहते हैं संतों पास। लड़की बड़ी होती है पीहर में, सीखती है, सिखाती है, बड़ी होती है, योग्य होती है, लायक बनती है पीर में। तो संतों के पास में, उन्हीं गोदी में, उनके पास में बनती। जो संतों का संग करता है वही सासरे लायक बनते हैं। आयो गलत है, आयो की। तो अमरापुर में सासर और पीर संतों पास, फिर जगह आवश्यक, फिर कमाएंगे भाई, अपने घर जाए भाई, तो आप घेर जाएगी बस, आप घर चलेगी भाई, तो आप घर है न तो भाषते सूर्य न शशांको न पाओग यदगत्वा न निवर्तनते तद धाम परम मम, वो भगवान का धाम। तो हमारा पूर्ण शासन शासन थोड़ा निवर सदर्द वो है, पियर सो पियर थोड़ा दिन करती है। सासू तो सदा ही हुए थे जानवर। एक बात याद आई, मैं मारवाड़ी कहवाना, मारवाड़ी बातें बड़ी विचित्र है। मैंने कोई कहवा कहवे है कि वो भी आई हूं राडी जाऊ से। और मैंने ऐसी बात सुनी है, पति खटपट करे तो वह कहते हैं कि थे खटपट नहीं कर लो, थारो बाप लाया मैंने। बताओ तो मारो अकला है। क्या बात है सर, तो अपने भगवान के हैं हम सदाई सदाई, तो भगवान के हैं। बैम था पहले, पता नहीं था, अब पोल खुल गई, कहते पोल निकल गई, तो पोल तो निकली हुई थी, पोल रही क्या काम की, पोल निकल गई ठोस रह गई और क्या, पोल निकल जाए ठोस रह जाए, पोल निकल जाए तो ठोस ही रह जाएगा और क्या रहेगा, तो ठोस धूमा तो शाश्वत अमल है, सम ठोस है तू सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, धूमा तो शाश्वत अमल सम ठोस हो ठोस, यह देह है पोला घड़ा पोला घड़ा ये बनता बिगड़ता है सदा। कच्चा मामला कच्चा, साफ कच्चा, पता नहीं कब बिखर जाइए। बालक टीबा में खेलते हैं, टीबा से धोरा रेते का धोरा, उसमें खेलते हैं तो उसका डगल भी थोड़ी थोड़ी जम भी जाती है, ढीला हो जाता है उसका, तो यहाँ नीचे जगह है और जैसे कोई करे पता ही नहीं लगेगा ढेले की रेत, रेत कौन सी है, जो अलग दे जब डर गुड़ते गुड़ते गुड़ते ढेला है ये पता ही नहीं लगता वो देह कहाँ गया, बांध दो गाड़ दो कुछ भी कर दो, तो उस परमात्मा के हैं, वो परमात्मा हमारा है, ये हमारे नहीं है, हमारे तो प्रभु है, हम प्रभु के हैं, कैसी मौज की बात है, कितना आनंद की बात है, सदा दिवाली संत के राधों पर आनंद। एक भाई थी, वो भगवान विष्णु को अपना पिता मानते थे, वो कहते थे मेरे को आनंद आता है, मैं देखते मेरे पिताजी के ही भगत हैं, सब सब मेरे पिताजी के मेरे भाई हैं, बहना है, सब मेरे पिताजी की भगत है, तो हमारे पिताजी सब कितना बढ़िया कुटुंब है अपना। अध्यात्म रामायण माता है, नारद जी महाराज आए राम जी के पास अयोध्या में, नारद जी महाराज आए राम जी ने बड़ा आदर किया, लाओ लाओ सीता लाओ, अपने लक्ष्मण लाओ, विजया लाओ, संत आ गए अपने घर पर, चरण धो और चरण धो करके वो सब मैडम सोला घर पवित्र हो गया, संतों के चरणों की जगह से घर पवित्र हो गया, गृहस्थों के घर संत आ जाए फिर चाहिए क्या है? रामायण माता है ना, मोर होते हैं वो बादलों को देख नाचते हैं, कैसे खुश होते हैं कि जैसे गृही प्रपंच तो विष्णु भक्त का देख, विष्णु भगवान को देखा जो खुश हो जाए, आनंद हो जाए, आनंद आज महाराज आ गया, जो महाराज आ गए, आज महाराज आ गए, ऐसे राम जी खुश हो गए, नाथ जी महाराज आ गए, तो महाराज हमारे गृहस्थों के घर पर संतों का आना कितनी शोभाग्य की बात है। ऐसा कहा तो अध्यात्म रामायण में आता है, भगवान बोले आप बहुत बड़ी गृहस्थी हो महाराज, आपके थोड़ा थोड़ी तरह तरह के, कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई वृक्ष है, कोई घास है, कोई दूब है, कोई मछली है, कोई मेंढक है, कोई मगर है, कोई गीर है, बड़े गृहस्थी हो आप, छोरा छोरी बहुत तरह तरह, ऐसा बड़ा गृहस्थी कोई है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, आप बड़े गृहस्थ हो महाराज। तो ठाकुर जी का गृहस्थ है सब, उसी के बालक है सभी, तो अपने दुख ले लो, भगवान के बालकों के साथ पिता भी जाए थे, पुत्र पुत्र पिता का ही रूप होता है, समझे, पतिव्रता होती है पति परायणा, पति ही परायण हो जाता है, उसकी हां में हां मिला दी, कहां चंद्रिका चंद तक जाई, प्रभा जाएगा भानु बिहारी, कहां चंद्रिका चंद्र तक जाई, प्रभा है वो सूर्य को छोड़ जा सकती है, चांदनी कभी चंद्रमा को छोड़कर जा सकती है, ऐसे पति को छोड़कर कैसे चले जाए, तो उसकी है ही उसी, अगर उसी अन्य है ही नहीं कोई, ऐसे सीता जी कहती है, तो ये संसार सब है ना, ये गीता में कहा अपरार परा दो प्रकृति बताई, अपराध जड़ प्रकृति, परा प्रकृति चेतन प्रकृति, ये प्रकृति परमात्मा की, ये स्वभाव अध्यात्म जो स्वभाव है, ये स्वभाव उसको प्रवर्तित है, ये स्वभाव है भगवान का स्वभाव है, स्वभाव होता है और एक आदमी होता है, ध्यान देना, तो स्वभाव होता है उस आदमी स्वभाव, तरह तरह का स्वभाव, तो आदमी तो स्वभाव से रहित रहता है, कभी आदत कोई आती है, कोई जाती है, कोई बात आती जाती है, स्वभाव प्रकृति के बिना परमात्मा तो रह जाते हैं, मन परमात्मा बिना प्रकृति रहती देखी गई, चांद की चांदनी है वो अलग रह जाए कहीं चांद को छोड़ करके, और सूर्य को छोड़कर प्रभा कहाँ रह जाए, रह नहीं सकते, ऐसे संसार भगवान को छोड़ कहाँ रहे, वो ही है, वो ही अनेक रूप रूप आया विष्णु प्रभु विष्णु, अनेक रूप से हमारे प्रभु ही प्रभु है, हरदम भगवान में मस्त रहे अपना, कर्मणा मनसा दृष्टिया क्रियते अनेर भी इंद्रिय अहमेव, इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो मैं ही होता हूं, न मत तो अन्य तो मेरे सिवा कोई है मैं ही हूं, देखने में आया तो वही आता है, सूंघने में आता होता है, सुनने में आता है, स्पर्श करने में आता है, गंध में आता है, जीव खाने में आता है, जो कुछ खाने में आता है, न मत तो अन्यत मेरे सिवाय नहीं है, इसी को जल्दी समझ लो, बस पकड़ लो, तो भगवान ही भगवान है, बाहर भीतर ऊपर नीचे परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, तीनों बात चारों बात, पहले कुछ और था नहीं, पीछे कुछ और रहेगा नहीं, और अभी कुछ है नहीं, और चौथी बात हो सकता ही नहीं, अब कहां से हुई तो है। तो पतिव्रता पति की सेवा करती है, पति की पति में अपना आप अर्पण कर देती है। जब वो पति के अर्पण अर्पित हो जाती है, ऐसी तत्सु के सुखित तो हमें मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। गांधारी ने आंख नहीं बांध ली, आंख रहते हुए बांध ली, पति के सुख में सुख। जो पति का सुख नहीं वो हमारा सुख नहीं, हमारा कुछ है ही। तो फिर क्या होता है, जब अपने आप को दे देता है, तो अपने आप को दे देता है तो क्या है, फिर गोदी में खेलता है। पिता वे जाए थे पुत्र, पिता ही पुत्र होता है। महाभारत में आता है ना, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पांडवों को, पांचों पुत्रों को मार दिया, तो उसको लाया पकड़ भीमसेन, पकड़ कर दिया जा, क्या दंड दिया जाए, भगवान के आज ताई को तो मारी देना चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अटपटी माने या टेढ़े मारा, टेढ़े ही बोले, क्या समझ में आओ। गीता पर कई टीकाएं होगी, फिर होती चली जा है अर्थ नया नया निकलता ही चला जा। तो पूछा कि क्या करें, तो क्या भाई द्रौपदी को पूछो, इसने द्रौपदी का अपराध किया है, द्रौपदी के बच्चों को मार दिया ना, इस वास्ते ये कह वो दंड देता। बोलो क्या बोलो, द्रौपदी का करना मारो मत, पुत्र के मरने से दुख कैसा होता मैं जानती हूं, मेरे पांच बेटा मर गए तो बेटे के मरने के दुख को मैं जानती हूं, तो एक मरने से बहुत में है दुखी न हो जाए। अश्वत्थामा की माँ कृपि कृपि कृपि कृपल कृपा सारी कृपि सारा बहन हो जाएगा, कृपि मर न जाएगा, कृपि को दुख न हो जाए। तो माँ को दुख कैसा होता है मेरे पता है ना, तो इसकी माता को दुख नहीं हो जाए। कितनी क्षमा है बोले पांच बेटे मार दिया, सूतों सूतों को मार दिया, लड़कर मारे तो बात नहीं आ रही है, सूतों के बड़ी निंदा हुई, अश्वत्थामा की बड़ी निंदा हुई। उसके मणि थी वो निकाल ले, अश्वत्थामा चिरजीवी है अब भी है, अरे घाव अभी तक है, अभी घाव मिला नहीं, झुक बीत गए झुक, घाव नहीं मिला है, अरे बड़ी निंदा हुई लोगों में, अरे ब्राह्मण कहलाता है, कहते मेरे पिताजी को मरवा दिया युधिष्ठिर ने, इस वजह से वंश नहीं रह जाएगा, कोई वंश खत्म कर दिया। परीक्षण था गर्भ में, उसके ऊपर ये कि नष्ट कर दू, तो परीक्षण छोटा सा गर्भ में, तो भगवान रक्षा करते हैं, हाथ में गदा दिए हुए, छोटा सा दुकान उसे बार बार घूम रहे परीक्षित कहता है द्रोण्यस्त विप्रुष्ट विदम मदंगम संतान बीजो कुरु पांडवा नाम, कुरु पांडव कुरु जितने थे उनका एक बीज रहा गर्भ में, फिर और बाल कोई नहीं रहा, पांडव चले गए हिमालय में, कौरव सब मर गए, अब संतान कहाँ, बेटा पोता सब, पांच पीढ़ी लड़ती थी पांच, समझिए बाल नहीं की लड़ते थे, बाल नहीं और क्या भूषण लड़ते थे, भीष्म जी लड़ते थे और क्या धृतराष्ट्र के भाई वो लड़ते थे, पांडु के बेटे धृतराष्ट्र के बेटा लड़ते थे, एंड के बेटा लड़ते थे, जब अभिमन्यु आदि के दुर्योधन आदि के लड़के पांच उस लड़ते थे, सब खत्म हो गई। और संतान बीजों कुरु पांडवा नाम उत्तरा के गर्भ में बालक है, उत्तरा कहती है द्रोण्यस्ते विप्लविदम मदंगम संतान बीजों कुरु पांडवा नाम जुगोप कुक्षंगता चक्र मातुस्त मेज शरणंगताया, मेरी बा भगवान शरण हुई। कहती है महाराज मेरे शरीर को भले ही जला दो परंतु हमारे निकल संतान रहना चाहिए, कोई संतान बचना चाहिए। द्रौपदी की बात तो सब सुनते हैं और शरण होती है, भगवान पर बड़ा असर है, पर उत्तरा की बात बड़ी तेज है। ये द्रौपदी की बहु द्रौपदी से तेज है, भगवान पर इतना विश्वास है, छोड़ी है लोग दिन कितने वर्षों की बड़ी ये वो छोकरी अर्जुन की पढ़ाई हुई, गाना बजाना सीखना नाचना सब अर्जुन ने सिखाया, ब्रह्मला रूप से बड़ी विचित्र बात, भगवान की भक्त जैसे द्रौपदी है उसे तेज है कम नहीं है, तो उसके गर्भ में बच्चा है जुगो कुक्षता चक्र हाथ में चक्र लिया हुआ भगवान घूम रहे उस गर्भ के बाहर बाहर जन्मा है ना छोटा बच्चा जन्मा तुम्हें देखा ही हो परीक्षा तीक्षण हाथ परीक्षक ना हो परीक्षक चाह तो देखा ही क्या देखता है कि वो चक्रधारी कहाँ गया चक्रधारी परीक्षित हुआ जो कथा सुनी व्यास जी महाराज ने तो वहां जो अश्वत्थामा के मारने के लिए गए कहा तो दो बात कही द्रौपदी ने, एक तो कही कि पुत्र के मरने की बात है मेरे को पता है कितना दुख होता है, दूसरा अर्जुन आदि से कहा महाराज ये आपका गुरु प्रजा रूपेण वर्तते, ये पुत्र रूप से साक्ष द्रोणाचार्य है, ये द्रोणाचार्य तो है तो पतिव्रता पति के अधीन हो जाती है, तब महाराज वो पिताजी भी अपनी माँ के अधीन होने वाला बेटा बन करके माँ के अधीन हो जाए, माँ चाहे चाहे जो करे चाहे जो जाके चाहे न चाहे तो बदला देते हुए वो पुत्र रूप से माँ गोदी माँ के अर्पण कर दिया, माँ का ये वश मालिक इस रूप से ये सब कुछ परमात्मा के है, सब बच्चा बच्ची उस गई तो बाल उसका रूप ही होता है प्रजा रूपी नती द्रोणाचार्य पुत्र रूप से तो हमारे प्रभु पुत्र रूप से ये जो रूप बैठे है ये सब ये वृक्ष बीज माम सर्वभूता नाम विद्धि पाल सनातनम भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण प्राणियों का बीज हूं, या पीपल का बीज और पीपल होता है, नीम का बीज है नीम होता है, जो बीज होता है उसी से वृक्ष होता है, भगवान क्या बीज है तो सर्व होता है, जल सर हो थल सर हो नव सर हो जल में रहने वाला, पृथ्वी पर रहने वाला, आकाश में घूमने वाला, उद्भिद जो हो, जरायु जो हो, शरीर जो हो, अंडज हो, सबके पिता परमात्मा, हम बीज प्रद पिता सर्वभूता नाम। ये प्रकृति मेरी स्त्री है और जो बीज स्थापन मैं करता हूं उसे सब प्राणी पैदा होते हैं, भूत प्राणी मात्र बिच्छू सांप सब भगवान के बेटा बेटी। महाराज जी ने कहा बड़े गृहस्थ हो महाराज, आप गृहस्थ बहुत बड़े हो, कितना बेटा बेटी बताओ, कोई जल में रहे, कोई पृथ्वी रहे, कोई आकाश में रहे, जल सर थल सर नभ सर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीर्ति गति भूति भलाई जो सब शोधान सत्संग प्रभाव। तो ये सब भगवान के हैं, भगवान के आदरणीय है, ये भगवान के प्यारे पुत्र उपनिषद में आता है अमृत से पुत्रा, ये अमृत के पुत्र हैं, तो कभी मरता नहीं, कभी मरा नहीं, कभी मरेगा नहीं, मर सकता नहीं, उसके बेटा बेटी हैं भगवान के। तो उनकी सेवा करे, उसे दर्शन करे, मस्त हो जाए, हमारे प्यारे के पुत्र हैं ये। तो प्यारे के नाते ये प्यारे अत्यधिक प्यारे, प्यारे के भी प्यारे हैं, अपना संतान सबको अच्छा लगता है। कोई लड़का कुरूप हो और माइयों का कैसा कुरूप है, उनकी माँ से पूछो कैसा कुरूप है आपका सुंदर सुंदर बेटा क्या करे, वो तो वही बढ़िया है अपना ऐसे हम कैसे ही हो, माँ को पूछो, पिताजी को पूछो। लंका से आते हैं तो कौशल्या माता कहती है अति सुकुमार लुगर जुगल मेरे बारे, मेरे जुगल दोनों ही मेरे बच्चे दोनों, अति सुकुमार अत्यंत कोमल है, बहुत कोमल, महाराज बड़े भारी योद्धा राक्षस त्रियोगी वो कंपा दे ऐसे ऐसे। तो माता कौशल्या को आश्चर्य आता कि मेरे छोटे छोटे बालक कोमल कोमल शरीर वाले, माँ को कैसे दिखते, हमने पूछे कोई रावण को और कुंभकर्ण को पूछे कैसे कोमल है पता लग जाए माँ को, तो दूध आ जाए माँ के बोधी में जाए दूध आ जाए। अब कोई दूध थोड़ी पीते हैं माँ को, तो कोई देखते छोटे बच्चे वैसे वैसे मग में जाती भयावन भारी कहीं भी ताड़का मारी, जब सो गए राम जी को उठाकर सोया है माँ पास बैठी है देखती है और कहती है बेटा ताड़का को कैसे मार दिया, भयावनी भारी भारी भयानक थी वो, कोई टावर बाल के देख रहे तो छाती फट जाएगी, ऐसी भयावनी भारी कभी ताड़का मारी कैसे मार दिया माँ को दिखे बड़े कोमल ऐसे माता को भगवान प्यारे बहुत लगते छोटी छोटी, तो भगवान प्यारे लगे थे, भगवान के बेटे भगवान को प्यार नहीं लगेगा, मैं भगवान सो जीव लोग जीव भूत सना, तो भगवान के बेटे प्यारे भगवान को प्यारे लगे, तो सब हमारे प्रभु के प्यारे हैं, जो देखते सुनने करने में आते हैं, ये सब के सब हमारे प्रभु के प्यारे। इस सब में भगवान को देखो। नरेश्व भिक्षु मद भाव पुंसु भाव यथो सियात स्पर्धा सुरा तिरस्कार साहंकार अभियंत। मन में काम और क्रोध लोभ आते हैं, लोग घबरा देते हैं, क्या करें, कैसे दूर हो। भागवत उपाय बताया इसका, तो उन सब में भगवान भी बोलो। मनुष्य में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, मनुष्य मात्र में नरेश्व भिक्षणम मद भावम पुंसु भाव यथो चिरात निरंतर मेरा भाव भगवान है, भगवान है, भगवान है। पिता भी जाए थे पुत्र पिता है परमात्मा। अहं कृष्ण से जगत प्रभाव प्रलय सदा, कृष्ण से जगत जगत की मात्र कृष्ण से जगत संपूर्ण जगत तो भगवान के है। ये सबका आदर करे, सब प्रमे दंडवत भूमो पृथ्वी पर दंडवत करे। आशुज स्वयं हो कुत्ता हो चांडाल गदा हो गाय हो, हमारे भगवान के बारे के भगवान के भगवान के नाते पूज्य है, सब भगवान के बालक है, इस बार सबका आदर करते हैं। तो कैसी बढ़िया बात करी, ऐसे भावे तो चिराते अगर कर दे तो स्पर्धा ईर्ष्या द्वेष अखंड अभिमान सब मर जाता है। स्पर्धा सूर्या तिरस्कार साहंकार अहंकार के शब्द सब मर जाए है ही नहीं, टिके ही नहीं, मर जाए। तो ही है सब जगह भगवान ही भगवान है। एक अच्छे पंडित थे, नाम भी याद नहीं है, कथा करते थे बड़ी सुंदर भागवत कथा करते थे। एक धनी शेठ थे, तो उन्होंने कथा सुनी तो कहा महाराज कोई सेवा बताओ, धन बहुत था अपने पास। तो कह दिया कि देखो सेवा करना चाहते हमारी सेवा तो अपने क्षेत्र खोल दो, सबको भोजन कराओ, कोई आ जाओ सुबह शाम दिन में सबको भोजन कराओ। बड़े राजी हुए, महाराज ने कृपा कर दी। अब लगाए भोजन करने से रात में दिन में कभी कोई सबको भोजन कराना। तो कई बार आते जाते लोगों से पूछते कि महाराज बहुत आदर करते हैं, बड़ा सत्कार करते हैं, बड़ा भोजन कराते हैं, सबको आराम देते हैं, ऐसे देते। कुछ दिनों के बाद ये अभिमान है ना सबको आ जाता है, समझा कि मैं इतने आदमियों को भोजन देता हूं, अभिमान आ जाए। एक आम आदमी क्रोध हो भी जाए थे, ये अभिमान ने क्रोध आता है। क्रोध दो बात से आता है, एक हमारे स्वार्थ में कोई बात आ दे तो क्रोध आ जाता है, और कोई हमारे अभिमान में ठेस लगावे तो क्रोध आ जाता है। तो जो क्रोध आता है तो उसको बड़ी ताड़ना करते, मन में से मैं रोटी देने वाला हूं। लोगों ने कहा महाराज सदाफल तो चलाते हैं पर ताड़ना बड़ी करते हैं, कभी हरे को ताड़ना कर देते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, ऐसा करते हैं। तो एक दिन महाराज ने क्या किया, रात की रात 10-11 बजे 12 बजने वाले आड़ा खटखटाया कशेठ तुझे खाने को मिल जाए, कठा दो कल आओ सुबह आओ, तो कुछ मिल जाए, कुछ ठंडा बासी जो कुछ मिल जाए। खटखटा कर दिया ना कराओ, भूख लग गई है कुछ मिल जाए। तो जानकर हट करे वो तो ना दे रहे हो सिद्ध में आ गए, कभी दे तो हम मिलूंगा, मैं दूंगा अभी दू लाओ भोजन लाओ। तो नहीं माने तो महाराज क्रोध आ गया, कहते रात में पिंड नहीं छोड़ने, नियम ही नहीं लेने देते, क्या है, कौन है, कैसा है, ऐसे गुस्से में आकर के आड़ा खोला तो सामने गुरु जी खड़े पदों पर गए, ऐसे देते हो तुम, ऐसे भोजन देते हो। उस दिन से महाराज कोई पुकारे तो गुरु जी याद आवे, कोई सुना महाराज आ गए। ऐसे देखो ये गुरु जी है, वेश बदल कर आए हैं। न हम प्रकाश है सर्वस्य, भगवान के सब सामने प्रकट नहीं हूं मैं, सबके सामने भक्तों के सामने हूं। तो भक्त तो पहचान लेते हैं, दूसरे पहचानते नहीं, आते भगवान ही है। दूसरा कौन आवे, कहां से आवे बताओ, कौन आवे, कहां से आवे, दूसरा कोई हो तो ऐसे हो जाए भगवान के चरणों के शरण, क्या एक मौज घूटे फिर आनंद हो जाए। तो गीता की साधना सरल है, सीधा सीधा साधा सरल हो जाए, जैसे बालक माँ के शरण होता है, चाहे बिछाने पर रख दे चाहे कुएं में रख दे छोड़ दे तो बालक क्या करे, कुछ कह सकता कर सकता है, कुछ ऐसे भगवान के भगत है ये। तो भगवान की मर्जी और जहां राखो सा जाहि बिदरा के नाम ताई दे रही है। अरे भगवान के हैं सब, भगवान के नाते सब प्यारे लगते हैं, नाते एक राम के मानियत बहुत कहूं कहां वो कितनी बात बताऊं, सबके सब हम अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, क्योंकि राम के नाते हमारे प्रभु के प्यारे हैं, इस वास्ते प्यारे लगते हैं। तो ये बात एक पकड़ रूप है गीता की, खास बात भागवत की, खास बात आम एव नरमत मत्त परतरम नाट्य किंचित अस्त धनंजय, किंचित मात्र भी नहीं है, किंचित मात्र। एक प्यारा मिलता है तो एक आनंद आता है। दो मित्र मिलते हैं आपस में कई दिनों से तो बातें करते हैं, नींद नहीं आती, रात भर पड़े रहे बातें करते रहे नींद नहीं आती, बात आनंद आता है। अब एक मित्र ने नींद जागते मित्र ही मित्र, भगवान की भगवान की कैसी मौज हुई रात में, नींद भूख मस्त हो जाए, हरदम मस्त रहे तेजी से। अब हूं कासो बैर करूं, भगवान श्री मुझे कहते घट घट हो बेहरो, अब हूं काशो बैर करो, कैसे बैर करो, तो यह है ना सब जगह, तो सब जगह भगवान है, सब में भगवान है, सभी भगवान है, सभी प्यारे हैं। पिता भी जाए थे पुत्र, पिता ही तो पुत्र होता है, भगवान है सभी। ये द्रोण रूप है न वर्तते जिसे प्रजा रूप से है, बड़े गुरु जी है, तो ऐसे हमारे प्रभु के हैं ये सभी। और देखो इसे रंग रंगीले वृक्ष भी कैसे तरह की, कितनी तरह की, कितनी तरह की। अब आहं सर्वभूता राम बीजम तदा मर्जुन न तदस्ति पृथ्वीभ्याम वा देवी देवेषु वा, प्रकृति के बिना नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे मत पर तरम नायनत यच्चा भी सर्वभूत बीजम तदम, बीजम सनातनम, बीजम अव्ययम, सब भगवान है, भगवान ही भगवान है, अनेक रूप से बना है, बीज रूप से, वृक्ष रूप से, कारण रूप से, कार्य रूप से, सरसत्ता सतसत भगवान है। इस बात हरदम मस्त रहो। 11 के दिन मंदिर जाना है, मंदिर ये मंदिर है, आज सब जगह मंदिर, भगवान के मंदिर है, भगवान है, भगवान।